עיניו טובלות בתחלת עוד, אך כבר במבטיו האש. הוא שב אליי אחר כל כך, שותק אבל זוכר כל כך, מילים קצרות כמו קרב וכמו מוקש. ילדי איננו ילד, לא איננו ילד, ידם נגעו בפלד בימים של אש, ימינו אלה כשם אחר כל כך, שותק אבל זוכר כל כך, מילים קצרות כמו קרב מוקר. אותו טלטל, אותו סנטל, ובכל זאת משהו אחר, משם מן הקווים נשכח. הוא שב אליי עם חול נודד, אבל את ילדותו איבד אי שם במוצבים ובמרדה. ילדי איננו ילד, לא איננו ילד, עשן ימינו אלה בעיניו נשכח, עיניים את חלק שב עם חול נודד, אבל את ילדותו איבד אי שם במוצבים במרדף. ילדי איננו ילד, לא איננו ילד, עשן ימינו אלה בעיניו נשכח, עיניים תכלת. הוא נשאר כמו לפנים, אותו הילד ששנים צמח פה על ידי, אבל עכשיו אין כל תועלת כבר, ידיו נגעו בפלד כבר.